Na zegarach mamy godzinę 4, a to oznacza, że zaczynamy audycję. Trójka budzi. A dzisiejszy program realizuje Irena Damn, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i w takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. A zaczynamy od Eurythmics i Here Comes the Rain Again. Yeah. myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Dziewięć minut po godzinie czwartej. Marcin Rozenek w Trójce i Najlepsze, a już za chwilę pojawi się u nas wokalistka, która udowodniła, że jeśli wyrzucą nas drzwiami, to warto wrócić oknem. LP dużej kariery w swoim kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych, nie zrobiła, za to jej piosenki w Europie cieszyły i nadal cieszą się zresztą sporą popularnością. Jej singiel Lost on You z 2015 roku znalazł się na pierwszych miejscach list przebojów m.in. we Francji, w Belgii, Grecji, Izraelu, Rumunii czy w Polsce właśnie. No i myślę, że każda potwora, chociaż nie wiem, czy tak można mówić o kobiecie, że znajdzie adoratora. W każdym razie LP odnalazła się bardzo dobrze w Europie, a Lost on You gramy teraz w Trójce. Tender, longing for the days of no surrender years ago.

17 minut po godzinie 4. Jeszcze będzie przepięknie. Jeśli chodzi o pogodę, to faktycznie zespół Tilt ma rację. Jeszcze będzie przepięknie dzisiaj. Na razie mamy jeszcze ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem i dosyć intensywnymi opadami deszczu w wąskopołudniowym zachodnim pasie Polski. To ostrzeżenie dotyczy powiatu od Zgorzeleckiego do powiatu Wadowickiego. To ten pas. Reszta kraju w miarę spokojna, ale ze sporym zachmurzeniem. Na termometrach w całej Polsce już teraz kilkanaście stopni na plusie. Najchłodniej nad morzem około 12, w Szczecinie 13. Z kolei najcieplej jest teraz w Warszawie, bo już 16 stopni na plusie. A na naszych barometrach 1003 hektopaskale, to ciśnienie spada, biometr jest obojętny. 18 minut po godzinie 4, a już teraz The Unforgiven w Trójce. Battle counts in lay. This fight he cannot. Bring me home in a blinding dream.

Sisters of Mercy w Trójce, a ja czytam teraz o łomżyńskim cudzie. Jeśli stoją Państwo przed ważną życiową decyzją, jaką jest podejście do egzaminu z prawa jazdy, no to może warto wziąć pod uwagę wyjazd właśnie do Łomży, bo to tam od wielu lat egzamin zdaje najwięcej kursantów. Co ciekawe, średnia w Polsce, jeśli chodzi o zdawanie egzaminu z kategorii B, to jakieś 30%, jeśli chodzi o pierwsze podejście do zdania egzaminu z prawa jazdy. W Łomży to ponad 50%. Zagadka tej wysokiej zdawalności egzaminu na prawo jazdy w Łomży nie została jeszcze rozwiązana. Za to można właśnie w tym miejscu wybrać się na taki ciekawy wyjazd, który nazywa się urlop z prawem jazdy, czy też wakacje z prawem jazdy. I to są takie dwutygodniowe pobyty, podczas których odbywa się kurs na prawo jazdy i właśnie w tym miejscu, czyli w Łomży, można egzamin zdać. Prawdopodobieństwo zdania 50%. Jeśli znają Państwo rozwiązanie tej frapującej mnie zagadki, o co chodzi z tą Łomżą, dlaczego akurat tam tak fajnie idzie zdawanie prawa jazdy, to proszę do mnie to napisać. Małgorzata.Łukowska@polskieradio.pl. Może się jakimiś informacjami ciekawymi wymienimy. 23 minuty do godziny 5 pozostały, a teraz Jugoton i Kazik w Trójce. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się. Bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się.

jednego, drugiego twojego słowa. Program Trzeci Polskiego Radia.

upadł.